Retomamos el debate de 2011. Hemos estado hablando de economía y de empleo. Y ahora vamos a hablar de políticas sociales, educación, sanidad. Y debe abrir el turno el candidato del Partido Popular. Hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata, una pizza. ¿Qué te prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no? Comenzará candidato del Partido Socialista. ¡Hola, hola, hola! ¡Oye! ¡Ascón nada más! ¿Sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Non intente reaxustar a recepción do seu sintonizador. Nin sequera pretenda afastarse dos altofalantes. Xa é tarde para agochar os nenos e as cerámicas de Sargadelos. Sabe que debe escoitar a nosa seguinte mensaxe transgresora. Se ven un coche de propaganda electoral, collan o obxecto punzo cortante máis próximo e arremetan furiosamente contra o automóvil, nun xesto de mecanoclastia excusable. Ancians, mulleres e nenos estaránlles moi agradecidos. Por unha cidade libre de ruidos e por unha raza máis tolerable, voten. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. When I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in a zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in a zone. Benvidos, queridos ouvintes, outra lección de mergullo musical e absurdo dada a cargo do equipo de Xoubas. Xoubas. Este luns vimos a bordo da mellor flota pesqueira que pode aportar o Xarela, arredor de 15 lanchiñas de papel cargadas da mellor música en formato digital. Xoubas. Todo acompañado por unha guarnición de información pouco construtiva e, por que non, completamente inútil. Xoubas. Tapas de premios Darwin a selección natural, racións das últimas noticias do ámbito multiversal, aperitivos cos deportes máis épicos dende a invención do xogo do Pau Láser, salsas do máis aló traídas pola derradeira misión da batea do tempo e un postre de decálogo que vos pode vir moi ben para romper o xeo nas próximas festas. Xoubas. Como non, todo bañado nun inusual ton de borrollo, leccións de moral pouco disimuladas e unha apoloxía constante pola retranca. Por suposto, Xoubas, amarradevos con forza os aparellos do noso barco funky, que xa comeza a nosa travesía cunha historia que fixo historia do deporte. Bienvenidos al programa de Bill Kern, las leyendas favoritas del deporte. La historia de hoy nos habla de un jugador de béisbol. Se llamaba Kirby Kyle. Un lanzador zurdo y delgado de Tennessee. Jugaba con los Cardinals de San Luis. Tiraba con fuerza y lanzaba con un efecto que los bateadores temían. Era un joven con un extraordinario futuro. Pero un día se fue de caza. Le encantaba cazar, igual que a su padre y al padre de su padre. Persiguiendo un conejo, dio un traspiés y se le disparó la escopeta. El disparo le dio en la pierna. Dos días más tarde, se la amputaron. Dijeron que nunca volvería a lanzar. Volvió la temporada siguiente. Solo tenía una pierna, pero tenía algo más importante. Tenía corazón. El siguiente invierno, otro accidente le costó a Kirby Kyle un brazo. Afortunadamente no fue el izquierdo. Solo tenía una pierna y un brazo, pero además de eso, tenía corazón. El siguiente invierno, persiguiendo un pato, su arma se le disparó. Quedó ciego, pero su instinto le decía dónde tenía que lanzar la pelota, su instinto y su corazón. Al año siguiente, Kirby Kyle fue atropellado por un camión y murió. En la siguiente temporada, ganó 18 partidos en la competición liguera del cielo. Soy Bill Kerr, con otra leyenda favorita del deporte. Sí, é certo. Para chegar ao máis alto, só fai falla corazón. Quizáis uns hobbies menos perigosos. Falando de hobbies perigosos, que credes que faría Maradona cando chegase o CEO dos futbolistas? Opositar para a suiz de liña? Fundir a cabeza nun balde de fariña? Pasarse a Pepsi? Cascar noces co tabique de platino? Facerse unha casiña cos costais de todo o mes? Poñer a mente en branco? Barrerlle o po aos anxos? Deixa a coca. Jorge, burro. Oh, que mágoa. Pasarse a Pepsi e deixar a coca ven a ser o mesmo. Sentímolo, pero aínda gañades algo. Cantos cartos levan para casa, secretaria servicial? Por 1000 rublos a resposta, e contando con 7 respostas, e tendo en conta que 1 rublo son 12 maravillís, pola que pola conta de bella son 50 peniques... Repare esta comedia, por favor. O meu detector de gilipolleces volveuse tolo con tanta tolería. Lendacaris muertos dannos unha boa idea para descubrir a tempo esas teses e sínteses que non aportan nada á experiencia de existencia. Ai, que me des a min un deses aparatos. Non era o Doraemon este o que movía este tipo de cachivaches? Pois non sei que dicirche, eu son máis de Hatorio Ninja. Bueno, basta xa de alusións aos comezos da TVG. Poñámonos un pouco máis exquisitos. Paiseme a voz a veces. Que cousa máis rara esta. Bueno, si, sí, falo. Xa que me prestan un micro por aquí, pois falo por aquí. Bueno, por suposto, como decía, deixamos estas alusións aos comezos da TVG, xa que non somos tan gafapastosos como os de Radio 3. Pero botamos man do último de KCO, banda de Jazz Magnetis, co seu tema Boogaloo. 1, 2, 1, 2, 3... Fiestón, de estilos en mi habitación, aquí es donde quedo con la inspiración. Si se esconde, sube la iluminación, copompón, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición, exijo Martini como Paul Desmond. Espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima pa' causar furor. Mi glándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas. Mi gran dolor, te vi volar, me vi reír y vi volar, me vi llorar. Solo desolado con sin luz solar, ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo, pongos tronco y pongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz, moviendo la boca acompaño al compás. Yo brindamos, chin chinchamos, sin blin blin pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos, yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente, vente y sé mi afluente o mi puente, hey. Ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco loco síncope entre sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las estrujulas, o si no truco las, busco las sílabas y junto las. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquina, soñando despierto, pensando las rimas, hasta que acierto, experto en esto. Ofrezco un texto fresco, vesco, dejo al resto descompuesto. Yes, yo pillo el micro y armo un cristo, un cisco, insisto, el chico listo, invicto en ritmos, vuelve para dar acción. Pa'l rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación. Improvisándolo, aquí con los colegas complicándolo, yao. Improvisándolo, si quieres ver la cima, tío, cúrratelo. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti. Estás canso de que sempre che sirvan carne morta de algún pobre animaliño? Es dos que pensan que non debemos facer sufrir os seres vivos para alimentarnos? Oes, eu paso de comer este filete, que tiven un porco en casa de cativo e sempre penso na súa cariña cando como carne. Nin que o digas, tío, a min eses creis que non lles dá asco comer carne morta, danme asco. En serio, son uns salvajes. Para todos vós, que estades perdidos, que queredes ser vegetarianos, pero desprezades a falta de sabor da comida de coellos... Vinde ao restaurante de caza orgánica sen caza nin carne. Temos os mellores excrementos animais que, combinados con sémola de trigo e innumerables especias e conservantes, dan como resultado un sucedáneo que sabe lonxanamente a carne. Meu, xa non me sinto culpable, e aínda que sei que esta carne está feita a base de excrementos, son moito máis progre naturista por consumir así. Desde que somos vegetarianos e comemos no restaurante de caza orgánica sen carne nin caza, ligo moito máis, as rapazas adoran os ecoloxistas. Desfrutade da máis amplia selección entre as tripas orgánicas de porco, o escalope de excrementos de rata e a especialidade de casa. O entrecot de millo con salsa de restos de perdiz. Lamberás os dedos. E cun pouco de sorte, tamén te lamerán outra cousa. Restaurante de caza orgánica sen carne nin caza. Non faltes, amigo progresista. E sen máis dilación, vamos coa derradeira entrada do caderno de bitácora da nosa particular batea do tempo. ¡Atopámolo! ¡Por fin! ¡O mar das maravillas! Os cínicos volvense crentes. A esperanza guía o noso nas mascarón e bica cada unha destas testas enrugadas. A música envolve o todo. As musas e as sereas saúdan dende o coro. Esas voces. Que voces! Oh, deuses! Con doces presentes brindádesnos. Lord, de delicia, o meu corazón estoupa. Este nirvana que brota de min e me abraza. Nesta aperta, fúndome coas melodías. Entón... Check it out. Jožin z Bážin už si zuby brousí, Jožin z Bážin kouše sa jerdousí, na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze praškovat si letadlo. Salva a humanidad de xente como a ti, maldito robot asesino con acento sudaca. Toda resistencia é inútil. Non se eu podo impedilo. Toma, toma, retoma, maldito. Ai, ai, ai, sinto dor, moita dor. E agora rematarei coa túa patética asistencia, condenado robot. É hora de morrer. Agora que te miro mellor, vexo que tes unha beleza interior e exterior metálica, estintilante. Ti, tamén es precioso como a alborada de primavera. Amame, humano. Amareite como nunca amei un electrodoméstico. Sale Grecia, digo, en mi país hemos hecho un cohete que va por tres veces a Marte sin repostar. De Sor Portugal y de nosotros lo hemos operado esto. Y nosotros hemos hecho un cohete que va por tres veces a Marte sin repostar y luego se pasea por otras galaxias durante seis meses. Y Sor Tal Español y digo, nosotros hemos hecho un cohete que va al sol, dice el portugués. Si nada más acercarse se derretiría. Si hombre, digo, ¿qué te crees? ¿Que hemos ido de día o qué, burro? Antes me faltó por decirte que tenías preocupación por una mujer. ¿Quién es? Se llama María Cachas, que te la mete cuando te agacha. Con debido respeto, señor, estáme empezando a tocar los collons. Hey, ¿qué pasa, rapaces? Agora presentamos a canción Blood in My Step do grupo The Yelling. De Caloga Rapariegos. You got blood on my dog. Son as 8:00 PM, as 7:15 en Nova Monrovado Medio. Informativos. Comenzamos con a noticia que xa está en boca de todos. O candidato a presidencia polo partido Heptacolor celebra con entusiasmo o aumento do consumo do leite de caimán. Mariano Dadoi compareceu ante a prensa ao son da súa inseparable pianola portátil, despois de visitar as instalacións da empresa de lácteos Feira Cocodrilisa. O líder Heptacolor dirixiuse aos xornalistas declarando o seguinte. La leche é a que mueve mi sentimiento. Esa leche está en mi cabeza. Falando de outro tipo de leites, Silvio Berlusconi dimite. O polémico persoeiro anunciou esta mesma mañá que abandonaría o seu posto na industria pornográfica italo-calabresa. Berlusconi destacara nesta última década como director de cintas tan revolucionarias como Por un cuñado de Dolores, Toda se abre mi madre e No es parrús para viejos. As súas obras deixáronos con citas de cine tan célebres como esta. Seguindo no plano internacional, o goberno nacional sionista do Imperio Xudeo-Israelí transmitiu unha declaración de guerra ao mundo musulmán. O comunicado do goberno hebreo chegou onte a noite ao derradeiro reducto de maometanos en Ávila García de Teherán. Na declaración de guerra, Adolf Netanyahu, desatendendo todas as advertencias das Nacións Desunidas, ameazaba así o povo da antigua Irán. E así, despois de derrotar a feble resistencia dos palestinos, como a poderosa nación de Israel por fin esmagará os seus inimigos e reclamará o seu espazo vital no Oriente Medio, no Oceano Oriente, en Celanova. Shalom Kosher. Shalom Kosher. Shalom Kosher. Continuamos con outras noticias do día de hoxe. Fortes trombas de auga seguen a caer en toda Galicia. As inundacións que seguiron ás choivas causaron danos en colleitas, en concursos de castelos de area e nos nomos de xardín dunha señora de Padrón de York. As autoridades sanitarias recordan nesta xornada das alerxias que os esbirros non son cousa de risa, en alusión aos terribles atentados perpetrados polos esbirros do doutor Maligno e os masillas da malvada Rita o pasado mes de Termidor. Volve a celebrarse o campeonato de xogos de palabras no estadio Santiago Papandreu. Hoxe a noite disputarase o partido entre as Estrúxulas Fútbol Club e as Capicúas Real Club de Fútbol. Estaremos moi pronto de volta coas noticias deportivas despois desta pausa musical a cargo de James Gang e o seu éxito Funk número 49. Moi boas noites en nome do gran líder invisible. We'll be right back. Bienvenidos amigos, aquí comienza Carrusel Meteorológico. Moi boas tardes e benvidos unha semana máis ao Espazo Deportivo da Radio Calimera. Na tarde de hoxe temos o placer de facer chegar vosos fogares, coches ou chales primeira liña de praia a maxia da meteoroloxía en Galicia. Dispoñemos dun amplo despregue de micrófonos a pé de chubasco para contarvos o que está a pasar en cada un dos povos galegos que se enfronta ás terribles condicións meteorolóxicas que azoutan este país. E por se fose pouco, contamos tamén coa presenza dun experto de Forza 7. Moi boas tardes, Santiago Pemán. Un saúdo co mar de fondo para vos e para os nosos ouvintes. Imos xa coa situación nos terreos de xogo para ter unha primeira impresión sobre como avanza esta tarde. Unha sesión vespertina ameazada polo furacán Simplicio que, segundo servicios de meteoroloxía, podería tocar a costa galega en cuestión de horas. Conectamos agora con noso compañeiro Esteban Cotarroba, que se atopa no helicóptero seguindo a evolución deste furacán. Dinos, Esteban, como está a situación? Moi fodida. Grazas, Esteban. Conectaremos contigo máis adiante, pero agora temos que irnos ata o Caurel, onde as primeiras folerpas de neve da tempada caen sobre a montaña lucense. Como está a cousa por aí, infiel Nando? Fría. Está a causar moitos danos ata o momento a nevada? Efectivamente, esta treboada de neve no Caurel está a deixar impracticables os camiños de saída de Pedra Fita do Cebreiro. De todo seguir así, as consecuencias da nevada poderían levar a incomunicación do povo. Os habitantes, máis que acostumados a esta situación, encerraránse nas súas casas para resguardarse do frío. Deste xeito, impiden a entrada dos peregrinos nas súas casas ou albergues da localidade, facendo que estes teñan que enfrontarse aos centros de lobos que se preparan para comezar o ataque dun momento a outro. Grazas, Fernando, infórmanos de calquera novidade que se poida producir. Pero nos ímonos xa a buscar lugares un pouco máis agradables. Achegámonos a Taurense, onde parece que estamos a vivir un dos días máis calorosos que se recordan, Herminio. Así é, Alberto Enrique, as temperaturas superan os 60 graus na capital de provincia. As persoas maiores afirman que non recordan un día de tanto calor en Ourense dende o día do xuízo final. Os habitantes, desesperados polas altas temperaturas, refrescanse bañándose na coñecida fonte das Burgues. Perdoa que te interrumpa, Herminio, pero temos que conectar con noso enviado na ría de Arousa, porque pode haber novidades en Xanxén. ¡Contanos, loco Ocelotti! Lo que parecía una tímida jugada por parte del viento ha terminado en convertirse en una situación que puede decantar el resultado en favor de Galicia en este partido que le enfrenta contra la Comunidad de Madrid. Atención porque va de nuevo al ataque el viento gallego que se lleva el balón de Nivea gambeteando entre los defensores madrileños. Ataque en tromba de Galicia que sube la intensidad del viento. Arranca una sombrilla que vuela. ¡Ahí va! ¡Imparable! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta! Y... ¡Gol de Galicia! ¡Golazo de la nación de Breogán que se adelanta en San Xenxo! Jugada fantástica del combinado gallego. Quiso volar una sombrilla por la playa, llevándose por delante hasta tres domingueros madrileños. Manda ya en el luminoso los celtas. Galicia 0, Madrid menos 3. Gracias, Ocelotti. Nos conectamos ahora con Esteban Cotarroba, P de helicóptero, para informarnos sobre el furacán. El piloto acaba de lanzarse para caída. ¡Estoy tomando de este trasto! Bueno, ímonos agora ata a casa do líder en precipitacións. Dinos como están as cousas en Santiago, Paco Paraugas. Sae novidade! Continúa a chover en Santiago afianzándose no máis alto da clasificación de precipitacións e poñendo auga de por medio polo seu inmediato perseguidor, Almería. Ollo porque salta polémica na capital de Galicia. O árbitro da contenda Circondo Droga parece que acaba de prohibir o emprego de calquera tipo de paraugas que non sexa de cor azul. As razóns desta polémica decisión parecen residir nunha extraña alerxia do referí compostelán a todo que non se pareza a ela. Piro paso dentro do Caurel. Imos contigo, infiel Nando. Os lobos de Caurel están sen impoñer claramente os peregrinos do Camiño de Santiago, partido con pouca historia que estamos a presenciar na montaña lucense, un encontro dominado do primeiro bocado polos cánidos e no que os peregrinos apenas opoñen resistencia. Resulta que van ter razón, e o camiño é máis duro do que parece. Ah, moi boa esa. Home, Santiago Pemán, xa non me lembraba que estabas connosco esta tarde. Bueno, como ves a xornada? non a vexo moi ben, xa que estas gafas están sen graduar dende 1989. Bueno, e do tempo que nos podes dicir? Pois podes dicir que neste luns contamos con vento sur de forzas 5 a 7, con marexada de fondo na ría de la Alín. Polo sur de Galicia entrará un anticiclón das Azores que posiblemente nos pida cartos debido á pobre situación económica do país luso. O próximo domingo prevense cambios no interior da Península Ibérica, mas non afectarán demasía ao conxunto do Estado. Iso sí, certas zonas poderían verse afectadas polos recortes, xa que o novo goberno ten no seu programa eliminar rexións do país que non aportan á economía estatal. Deste xeito, Castela Mancha pasará a ser primeira liña de praia con miles de hectáreas recalificables. Moitas grazas, Santiago. Conectamos por última vez con Esteban Coterroba para actualizar a información sobre o furacán Herminio. ¡Cajo no glorio! Bueno, perdemos a conexión con Esteban e a nos terminase noso tempo. Evidentemente, o tempo como a período determinado dentro dunha sucesión, non como a referente do estado atmosférico. Nada máis para nosa parte. Quedan co padriño do sul, James Brown, e o seu tema Shoot and Shimmy. You know it make me wanna pretty good children. Do you feel like standing up and let the world know you feel all right? Well, one more time. One more time. You know it make me wanna. Os contos do Sultán Cabós. Sede benvidos e benditos por alá, infieis amigos das ondas piratas. O conto co que hoxe vos deleitará o noso magnánimo señor versará sobre a bendita creación do noso grande reino de Omán, por obra e graza de Ali Ben Aksa Cabós, tatarabó do noso grandioso guía. Realmente a historia non é nada doutro mundo. Puta lapidar! Pedros! Pero, non é nada doutro mundo porque é real e verdadeira como a vida mesma. Para ser tan increíble e milagrosa. Esta é a historia das batallas que crearon o paraíso de Real de Omán. Si é que se lle pode chamar batallas porque vaya merda. Calate! Calate infiéis e atendete. Corre o ano 1200 da era imperial. Meu tatarabó, Ali Ben Aksa Cabós, era un pobre nómade das terras de Rezesinde, no salvaxe oeste da actual Omán. Atopábase, merodeando por estas terras y a punto de morir, cuando de repente, un nativo de la zona se le apareció en el camino. ¡Hey, vaquero! Envolto en un aura celestial, o extraño hombre ofreceule un azar a esa varilla e informóle de su futuro en la vida. Conquistar mediante o aceiro e a violación os outros tres pobos da grande alza humana. Tras isto, o extraño vaqueiro desapareceu. No, desapareceu porque meu tatarabó tiña moita fame e zampouno. Tras comelo, absorbeu os seus coñecementos e puido dirixirse ao primeiro pobo a conquistar. O dos chihuacas con tucanes. Despois de caminar polo deserto durante días, Axe acabou, chegou ao poboado destas infames criaturas. Pese a ofrecerles unha sangrienta e longa guerra, se non se asiollaban ante él, as bestas ofrecéronlle un trato que non puderon rexeitar. Sodomizaríano durante un ciclo lunar a cambio de ondear a bandeira branca. Mientras os sodomizaban, día tras día, tras día, meu tatarabó atopou o amor no leito peludo da princesa Chihuahua, una tía horrible, miña bisabó. Pero bueno, esto es otra historia. Cose un nuevo ejército e dos helicópteros de cortesía da CIA. Axe acabó dirigirse cara al siguiente pueblo a conquistar, o dos terribles y despiadados canis del sur del país. ¿Qué pasa, viejo puta? Famosos los canis por los seus dromedarios equipados con un equipo de música o maní pepina. Bastante pepina esta música. E los dromedarios tenían también aleros en vez de jorobas. O chegar ao poboado, o líder dos canjis propúxolle un reto. Oye, Quillo, si haces un caballito más tocho que yo con tu dromedario, doy mi reino y tos mi dromedario todo guapo. Y también todo el costo que tengo, ¿ok? O meu tatarabó aceptó o trato. E inda que solo logró un cabaliño de 15 centímetros, o deceso do seu rival, devorado pola miña tatarabó, fixo que o pobo canji se unirá ao destino do meu grandioso tatarabó. Por fin, o meu tatarabó estaba moi cerca do seu último objetivo, o pobo mariñeiro de Camarinas. E conquistar así a totalidade de Oman. Pero, desgraciadamente, e por sorte para os Camarinhans, o meu tatarabó non conseguiu digerir o sombreiro de vaqueiro que abriu a historia. Hey, vaqueiro! E tras uns malos días intentando botar ese tedioso mal fora de sí, morreu, deixando como monarca rexente un tucán. O meu tatarabó foi despedido cunha última sodomización por parte de todo o seu pobo. Que pasa, bicha? ¡Rómpele todo orto! Con isto, fin. Esta é, por chamarlle algo, a gloriosa historia que vos ofrece o ilustrísimo e generosísimo Sultán Cabos. E, por esta historia, por la que agora, a nosa merda de reino, o noso grandioso reino non ten ni unha mísera praia, ni un porto decente. Tendo en conta que as miñas malas palabras co reino do man están a sentar mal os bandidos que escoitan esta historia, despídome coa xenerosidade do Sultán Cabús a ofrecer esta peza magistral da música postmoderna, Good Times Roll, parte 2 do grupo infiel RJD2. Sober Sound Part 1 now. Part 2, are you ready? Black Cat. Cidadáns do planeta Terra, levades anos, mesmo séculos, menosprezando a nosa existencia. Somos os esquecibles, os esquecidos, os marxinados, os que a ollos da maioría nunca existimos nin existiremos. Somos tan humanos como a vós. Nacemos, morremos, sentimos, amamos, odiamos, e igual que a vós, cando dormimos, temos soños. Pero vos credes que estades só sobre a superficie da Terra, e non poderíades estar máis equivocados. As vosas vidas son rexidas por esa hipócrita alianza que dades en chamar Organización das Nacións Unidas. Reunídesvos, como se o destino do universo dependese das verbas que cuspides, sentados nos vosos asentos de coiro. Pero cando que irades darvos de conta, será o destino o que vos atope, espidos e febles, cos ollos suplicantes de perdón. Nos somos os que non contamos para vos, os que xamais contaríades con sentar na vosa mesa. Somos eses os que, se nos recoñecésedes, nunca invitaríades a compartir o voso pan. Somos os que non esperabades que estivésemos aí, pero estamos. A historia, esa prostituta que cada pobo enaltece como a súa deusa, sempre nos deu as costas. Pero hoxe, máis que nunca, non terá máis remedio que renderse ante nós e amosarnos os seus encantos. Hoxe o día en que vos, os existentes, ides lamentar ter un nome. Nos somos os países descoñecidos, eses cos que nunca contarías, eses os que nunca irías. Agora somos nós os que imos buscarvos para sacarvos das vosas casas. Agora alzamos as nosas voces para enxordecervos. Somos os países de fútil existencia e buscamos vinganza. Quizáis nunca escoitaches os nosos nomes, mas nos asegurarémonos de que nunca os esquezas. Os nosos nomes son Bután, Vanuatu, Moldavia, Benín, Palaos, Taquistán, Guinea-Bissau, Tuvalu, Comoras, Djibouti, Nauru, Brunei, Zambia, Surinam e tantos outros países que de seguro nin sabías que existían. Pero agora xa podes comezar a tremer cando olles estes nomes, porque nace a UNO, a Unión de Nacións Organizadas, para acabar coa UNO e gobernar no planeta Terra con man de ferro, para que dunha vez por todas os pequenos se unan para acabar cos grandes e sometelos á súa vontade. E ti, habitante de país con nome recoñecible, durme cun ollo aberto, porque chegou a era dos descoñecidos. Rocking it, laying the law down, a microphone, talking it, telling it, spelling it out in block capitals, cardboard boxing, a rap battling like dang, diggy, dang, a dang, a dang, diggy, diggy, dang, diggy, dang, a dang, a dang, diggy, diggy, diggy, dang, a dang, dang, a diggy, diggy, dang, diggy, dang, a dang, dang, a diggy, diggy, dang, diggy, dang, a dang, dang, a diggy, diggy, dang. Border towns burning, churches with the roof off, searching for purchases, we play fighting, goof off, streets ain't safe, television talking trash, traveling, horseback collecting scars, clocking cash, pocket changes, rocking rages, seeking the heat, straight muscling, hustling, freaking the beat, sharks circling, working bees buzzing like cell phones, hell knows, yes y'all and assholes and elbows, customized hot rod fire you should face, funny paper, yeah, money can't buy you good taste, heads popping off, you're an orgasm addict, cock buzzing, supper time, you're having haddock, white rice and vegetables, while stealthy legible, people skills dubious, memory incredible, lemons in rusty cages, dusty pages turning over, calling shots, color commentary, earning clover, tenfold, leaving women wondering men fooled, struggling, sick in the head like Glenn Gould, like dang, diggy, dang, a dang, a dang, diggy, diggy, dang, diggy, dang, a dang, a dang, diggy, diggy, diggy, dang, a dang, dang, a diggy, diggy, dang, diggy, dang, a dang, dang, a diggy, diggy, dang, diggy, dang, a dang, dang, a diggy, diggy, dang. Boycott, don't believe the hype, shoot the umpire up in the air, the truth rang out like gunfire, Gantford, you need Lou Reed and Beefheart, push the button, burn the house down and restart, drum sends messages, touched by a golden finger, Midas, beside his head stuck up, the colon sphincter 6 million ways, household made of glass, edge look you dead in your face, and say, take a last faceless, the vapors are odorless and tasteless, silly goose, too stupid to realize you're racist, motorcycle chain and disdain for the money clippers, strippers taking time off, wearing fuzzy bunny slippers, Las Vegas war zone, idiots and sundry dummies stumbling, drooling, the rumbling, a hungry tummy, zigzagging, crisscrossing, hell's down and heaven's up, animal noises, the sounds of engines revving up like... Agora damos paso ao espazo electoral para partidos minoritarios. Se estás farto de que as institucións che roben con impostos exacerbados que non se utilizan para manter a paz no imperio. Se crees que a monarquía parlamentaria é un sistema caduco que non obedece aos intereses do vulgo. Se non aturas máis as hordas de bárbaros pagáns que cada día baixan dende o norte para saquear as nosas aldeas. O próximo 20 de novembro vota Partido Imperialista Romano, a alternativa que defende os valores clásicos. A Unión Europea está ao borde da quebra e as desigualdades entre as nacións medran día a día. Pero unha nova época de esplendor e unidade chega para iluminar o continente europeo, dende Finisterre ata Bizancio. Recuperemos o orgullo latino que durante centurias encheu Europa de glorioso pan e circo. Por un pobo unido e unha lingua única. Vota Partido Imperialista Romano, SPQR. A Federación de Comercio está a asfixiar os traballadores da galaxia co seu sistema librecambista. Chegou a hora de impoñer aranceis sobre o tráfico interplanetario de mercancías. Por iso, nas próximas eleccións vota Partido do Imperio Galáctico, vota Darth Vader. O multiverso precisa dun líder respectado que goberne con man de ferro e sabres láser. Un líder único e oscuro que traia a paz. Ademais, na nosa Estrela da Morte, contamos co mellor equipo de goberno, con representantes de todos os recunchos do multiverso, sen marxinar a ningunha especie, por rara que sexa. Se xas humano, morador das areas, Ewok, clon ou serbo croata, faite oír, vota Partido do Imperio Galáctico. Ei, colega, odias a sociedade e todo o que representa, ¿a que sí? Os políticos son todos un fillos de... E hai que matar a todos os maderos. O feito de pensar en traballar date sarabullos e calafríos? Que un traballo, que Ortigueira vendo birras speed. Sintes que se che marxina pola túa forma de vida? Malditos fascistas, non me contratan só porque levo can, rastas, tuercas, patins, camisola rota de sociedade alcohólica e levo sen ducharme 7 meses. Pensas que todas as outras tribos urbanas son desprezables pequeno burgueses? Putos hippies, putos esquinetos, putos rapeiros, putos costras, putos modernos, putos punkis. Sobre todo os punkis, que se pille un mouse que lle reventa a boca. Claro que sí, colega. Ti que crees anarquía, vota Partido Punky. Pero como no Partido Punky non creemos no sistema de votación, contaremos os votos que non se voten, así que gañamos fijo. Tío, pero non teremos que contar, non? No, me no, que dis, vai a ollo. Ah, bueno. Que, vai unha de opio? Claro que sí, colega. Partido Punky, e de todo esa merda é Manolo Cabezabolo, presidente. Unha vez o ano, todos nos damos a man para loitar contra ese mal que asoballa tantas familias. O partido contra a droga, todos xogamos baixo a mesma bandeira, a da saúde e a vida. Di non as drogas, di sí as urnas. Di non as papelinas, di sí as papeletas. Xoga connosco, non xogues coa droga. Partido contra a droga... Partido contra a droga. Que? Logo pillo unhas rayas, non? Temos un mitin logo. Vota PCFVM, porque con Franco vivíamos mellor. Arrastro. Franco fixo en valses. E non había crisis. E os da ETA tiñan... Non tiñan collos para ir á calle. E a muller na cociña. E xobaban gento, e puscas, e di Estéfano. E os jóvenes, traballaban, non ían por aí durmindo diante da iglesia. Porque con Franco vivíamos mellor. E agora... Grupo Mixto. Partido de solteiros contra casados. Formaremos alianzas. Partido en dous e remata coas divisións que esnaquizan o país. PPPPP, partido pola party party partisani, porque se é cuestión de pés, nos imos máis que sobrados. Partido independentista das cacheiras, por unha cacheira siure. Partido pola metade, nin pra ti nin pra min. España 3000, a nova España do futuro comeza a ser construída hoxe, aínda que mañá xa será do pasado. Partido nihilista, porque non queremos o teu voto, non queremos nada. We'll be right back. E agora, 10 formas chachis de gañar un debate electoral. Número 1. Acusar o adversario, adversaria ou indefinido de roubar os bocadillos na escola. É dicir que a todos aqueles que o voten lle sairá un herpes na zona vaxinal. Número 2. Utilizar frases directas e concisas, do estilo a miña é máis grande ou xa, pero ti es calvo. A terceira recomendación é retar o contrincante a unha loita á morte de estatísticas. A dinámica é sinxela. Cada concursante terá dúas quendas para ensinar un gráfico, estatística ou enquisa. Un xurado composto por emperadores bizantinos decidirá cal é a gañadora, baseándose en tamaño do cartaz, colorido, angulación do eixo espacio-tempo e calidade da impresión. E vimos coa cuarta, que crear eslogans que descualifiquen o rival e mermen a súa moral, do tipo cospedal, onte levabas un bo pedal, ou maior orella, estás como unha tella. Consello número 5. É moi importante impresionar os teus posibles votantes. Unha boa forma é facer malabares mentres falas. Unha boa música circense nunca está de máis. Número 6. Votar a culpa de todos os males habidos e por haber ao partido correspondente. Podes dicir que a súa mala xestión foi responsable da crise do petróleo na Idade de Ferro ou da caída do Imperio Romano, por exemplo. Imos coa séptima, que se o teu rival é Rajoy, a estrategia a seguir é moi sinxela. Só tes que cambiar a orde dos seus papéis de respostas. Unha vez feito isto, reláxate e parte as cachas coas súas declaracións sen sentido, xa que o máis probable é que nin el mesmo se percate da situación. A número 8 di: inventa unha nena e logo mércalle unhas chuches. O ser unha nena imaxinaria, as chuches tamén poden selo, polo que non gastarás ningún can en gominolas. Logo, di que cando sexas presidente, a nena poderá mercar moitas máis chuches. Non te preguntes por qué, pero funciona. Número 9. Leva contigo a todos os personaxes célebres da historia do partido. Non importa que estean mortos, unha boa capa de maquillaxe arranxa todo. Non te preocupes. E lembra, os cascos prusianos dan seriedade. E a décima e última, carga contigo un violín. Cando fales toca algo melancólico e triste. Unhas baguas axudan moito, así que non esquezas o colirio. O importante é conmover os parvos eses que están apegados ao tubo catódico. E despois deste decálogo, ou deicálogo, como diría o noso amigo Aitor... Gústame o teu estilo, Saúl, gústame. E non sen antes darlle as gracias a Chano, o primeiro público que contamos en Xoubas. Moi boas tardes, Chano, gracias por vir aquí. Moitas gracias ao programa e darme a oportunidade de disfrutar con vostedes. Moitas gracias. Veixo que vostede de futbolista xa trae as respostas de base. De feito, agarda un momento, Saúl. Eu creo que é un bo momento para celebrar que temos un visitante entre nós. Sí, vamos a celebrarlo. Vamos. Celebrade. Yeah. Ey, ti, non estás celebrando. Sí. Vamos, nena. Bueno, suficiente celebración. Gracias, Chano. Sí. Gracias aos albañís tamén. Sí, temos aquí uns ouvintes detrás da ventá que están aquí nun andamio facendo, bueno, escoitándonos, sabedes. Xoubas ten tanto éxito que hasta os albañís plantan andamios nas nosas ventanas para poder escoitarnos. Que albañís? Son grupis, tío. Va, son secuaces de Conde Roa que viron roubar a antena. Conde Roa. Conde Roa nunca se rende. E nós tampouco nos rendemos porque neste horario inhabitual de Xoubas... de venres, pois despedímonos ata o próximo luns. Dentro de 3 días estamos con vos. Non olvidedes, Conde Roa nunca se rinde. Vémonos o luns. Imos agora cun tema de Harry Nilsson chamado Coconut. E con isto nos despedimos. Ata o luns. Ata logo. Aburiño. Sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up, said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. lime in the coconut. Drink 'em both up. Put the lime in the coconut and call me in the morning. Call me in the